Først på dagen stadigvis tåge, men ellers kommer der nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for lokale byger. Temperaturer omkring 20 grader og svag til let østlig eller skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med mig i studiet her er mine hovedgæster og avislæser, blogger, klummeskribent og tidligere pressechef i Liberal Alliance, Amalie Lyne, og Jon Steffensen, der er teaterdirektør på Avenue T. Og Amalie og Jon, vi sluttede med den her diskussion omkring hverdagsseksisme. Og de gæster, som havde lavet den her hjemmeside, hvor de satte fokus på hverdagsseksisme, hvor folk kan gå ind og dele deres oplevelser omkring hverdagsseksisme, det har over 600 kvinder gjort. De er ikke i studiet længere, men der er simpelthen kommet så mange sms'er, og jeg vil lige læse højt af nogle af dem, fordi det synes jeg er fair, når nu jeg har opfordret jer til at skrive ind, at jeg så også læser nogle af dem højt. Jeg synes, det er tankevækkende, at der er langt flere mænd end kvinder, der har skrevet. Sten skriver: mænd har sans for funktion. De behøver bare at se en rap sportsvogns kurver for at komme i drømmeland. Det ved kvinder, og de klæder sig efter det, men de vil selvfølgelig gerne have kontrol over, hvem der viser interesse. Med venlig hilsen, Sten. Amalie, du er den eneste kvinde i studiet. Har Sten ret? Ja, det er da rigtigt. Klæder man sig efter det som kvinde? Ja, det man er klar over som kvinde. Det man er bevidst om, det er de fleste kvinder. Og derfor kan man jo også, jeg ved godt, nu bevæger jeg mig ud på lidt farligt vand her, men Nej, derfor kan man jo også som kvinde styre det lidt, ikke? Ja. Hvordan det? Jamen, det tror jeg, at de fleste kvinder kender. Altså, det er også lidt, hvad humør man er. At der er langt de fleste kvinder, og mænd for så vidt, har jo også noget andet tøj på, hvis de går i byen, og især hvis de gerne vil flirte lidt og sådan noget, så ser man jo anderledes ud, end man gør, hvis man skal på arbejde en helt almindelig kedelig mand, der bare skal sidde ved computeren. Altså, det er jo en grund til, ikke? Det er jo en grund til, at man bruger jo sit udseende aktivt. Og det synes jeg er fint. Altså, det skal man da også bare gøre. Og Henrik har også skrevet ind: hej Aydin, en hver normal person føler kærlighed og interesse for det modsatte køn, ligesom vi mænd også har stor respekt for kvinder. Alt andet er urimeligt. Man skal selvfølgelig frit kunne udtrykke interessen for det andet køn. Jo, der tænker jeg ved ikke, om du har det på samme måde som mig. Nu sidder jeg Amalie her, ikke? Mm. Nu er jeg lidt bange, Amalie, fordi jeg vil jo ikke objektliggøre dig. Nej. Eller tingsliggøre dig, ikke? Nej. Hvis nu jeg siger: Amalie, hvor ser du bare godt ud. Mm. Hvad tænker du så? Det bliver jeg da glad for. Vi har jo lige mødt hinanden. Ja. Yeah. Det synes jeg, det er en fint positiv kommentar. Okay. Men hvis jeg så dig på gaden, og du løb forbi, og jeg sagde: hold kæft, hvor ser du godt ud. Hvad tænker du så? Jamen, så ville jeg måske synes, det var lidt mere mærkeligt at gøre. Og som jeg også sagde før, jeg vil ikke sidde her og benægte, at det foregår, og det også foregår nogle gange på en ubehagelig måde. Men jeg synes, at omfanget bliver overdrevet rigtig meget. Det kan da godt være, at man så nogle gange tænker, at det var da en mærkelig kommentar, men så kommer man videre. Altså, jeg synes også, problemet bliver gjort meget større, end det egentlig er. Jon Steffensen? Jeg synes, det er interessant, at mænd har jo aldrig gjort mere end i dette årti for at se lækre ud end nogensinde før. Altså, hvis man ser på måde, hvis man ser, når drenge mænd går i byen, så kan jeg nogle gange blive helt overrasket over, hvor meget de har stået i spejlet, inden de går ud. Ja. Jeg tror, de overgår kvinder. og det er bare noget, jeg synes er væsentligt at tage med i den her debat, at mænd gør sgu også meget ud af sig selv, når de går i byen. Det er jo ikke sådan bare, at kvinder prøver at gøre sig lækre som en kurve sportsvogn, eller hvad den her lytter nu sagde. Jamen, mænd gør sig også lækre for at ligne en... Og må man så ikke gerne bemærke det? Altså, fordi det er jo det, diskussionen også lidt går på, ikke? Jamen, jeg vil sige, mænd gør det også for at blive gjort... at de skal blive bemærket af kvinder. Ja, ja. Og I har begge to en V-hals på. Der er måske bare forskel på, hvordan det bliver udtrykt i det offentlige rum. I har begge to en V-hals på her i studiet, men Jon, din er faktisk dybere end Amalies. det er nu det. Ja. Nå, men der kan man bare se. Ja. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at Det skal ikke gøres til, at det kun er kvinder, der gør sig lækre, og mænd ikke gør sig lækre i det offentlige rum. Det synes jeg er ret vigtigt, fordi det bliver ligesom gjort til, at kvinder ydmyger sig gennem deres påklædning, mens mænd og det er ikke rigtigt. Men det er både også mænd og kvinder prøver at gøre sig attraktive i en eller anden form for... imaginære paringsdans. Men det er jo også en mærkelig diskussion. Altså, så sidder vi her og siger, at folk bruger meget tid på at gøre sig lækre, når de går i byen. Og når de så har gjort det, og de så kommer i byen, så skal man jo bare lade, som om det ikke er tilfældet. Altså, så må man slet ikke bemærke det, og så må man ikke sige noget, og man må ikke kigge. Og selvfølgelig må det ikke overskygge, at der er nogen kvinder, der bliver forulempet, og det er selvfølgelig langt mere end mænd, og det hænger også sammen med noget fysik, og det hænger sammen med en masse andet. Mm. Og selvfølgelig skal vi den der forulempelse til livs. Mm. Der er nogle grænser, der ikke kan overskrides. Men Amalie, der tænker jeg, at Sten, som skrev ind på 42600427, hvor han sagde, kvinder, de ved, at mænd, de godt kan lide kurvene på en rap sportsvogn, og det ved kvinder også, så derfor så klæder de sig også på en måde, der tiltrækker blikket. Men de vil selvfølgelig gerne have kontrol over, hvem der viser interesse, skriver han. Det har han vel ret i. Jo, altså det er jo klart, at det er også det, vi taler for. Men man vil ikke have det fra en eller anden tabermand, der råber efter en på gaden. Selvfølgelig skal man som mand opføre sig ordentligt. Ikke? Der giver jeg da Irene Mantoffel ret i, at de fleste mennesker ved jo godt, hvornår man opfører sig ordentligt. Men man må da gerne kigge, og man må da gerne give en kompliment. Altså, Senere i timen, der skal vi snakke mere om køn. Der skal vi snakke om seksualitet. Og vi skal blandt andet sætte fokus på holdningen til homoseksuelle på danske asylcentre. Vi har snakket med russiske Oleg, der er flygtet fra Rusland, fordi han blev forfulgt på grund af sin seksualitet, og nu er han så flygtet fra det asylcenter, han bor på. Prøv lige at lytte med her. For example, some people kicks me in my ass and kicks my on my penis, because for example I'm little feminine, so and it's very easy to understand who I am, maybe. So it's absolutely impossible. And in summer, when people boxing me in Aunstrup, I go to Copenhagen. I go with autostop. So and I was buying a sleeping bag. Ja, det var Oleg her, som altså købte en sovepose og boede på gaden frem for at bo i asylcenteret Aunstrup, fordi han blev forfulgt der. I went to Copenhagen, og jeg tror ikke det med vilje, han siger Gagen der. Det skulle være Copenhagen. Vi sætter spot på ham senere på timen. Lige om lidt vil jeg byde velkommen til morgens næste hovedgæst og avislæser. Det er en mand, som har markeret sig gennem flere årtier i den danske debat siden 60'erne. Han har blandt andet udtalt sig om homoseksualitet, islam, indvandring. Han er efterhånden blevet en ældre herre. Han sidder ikke i Folketinget længere, men er stadig aktiv, og så er han bogaktuel. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Velkommen til dig, Søren Krav. Tak skal du have. Jeg vil gøre med dig, som jeg har gjort med de andre. Jeg vil bede dig om at introducere dig selv. Jamen, det kan jeg godt gøre. Du har sagt, at jeg er ikke helt ung. Og det er jo ked af, når jeg sidder sammen med nogle dame, for jeg er faktisk 76. Så det er ikke sådan ungdommens grønnevår, jeg repræsenterer. Men jeg har i snart mange år, optrådt offentligt. Min første bog udgav i 1960. Jeg har skrevet en hel del siden. Jeg har i 40 år været sognepræst i Ribe og Sem i Vestjylland. Og jeg har i 10 år været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Og så har jeg altså, som du også antydede, været indviklet i mange stridigheder, fordi der virkelig har været noget slås for i den periode, som jeg betragter på mange måder som katastrofe i Danmarks historie. Der var i 2002 katastrofedatoer. Den ene, det var den 9. april 1940. Der blev Danmark for første gang i sin lange historie besat helt igennem. Den anden var den 3. juni 1983. Der blev der vedtaget en udlændingelov, der forvandler Danmark fra at være en nation til at være et indvandrerland. Og den sidste er formodentlig den mest katastrofale, fordi den vil virkelig ændre Danmark og formodentlig slå det i stykker, som det har været i 1000 år, nemlig som nation. Og det har jeg. Det første med besættelsen var jeg for ung til at gå i krig mod. Det gjorde mine forældre i stedet, mens vi børn vågner jo var gemt til side. Det sidste har jeg søgt at bekæmpe af al kraft, og har da, kan jeg bilde mig ind, fået lidt udbytte af det, men jo slet ikke nok, også fordi vi jo er presset i en international situation, der lægger op til netop den katastrofe, som udlændingepolitikken repræsenterer. Der kan man blot se på Sverige. Sverige, som efter min mening er en simpel katastrofe. Ikke blot er det altså ensbetydende med, at Sverige bliver slået i stykker som svenskernes land, men den svenske befolkning bliver også gudbedre forfulgt af deres egne ledere på den måde, der skete efter valget her. Mm. Hvor de simpelthen bliver kriminaliseret, og hvor deres herskende klasse udskriger dem, så man på forsiden af Expressen, som sorte mennesker, der overhovedet ikke må nævnes. Det er sådan nogle betegnelser, som har klæbet til dig gennem flere årtier, ikke? Hvilket? sådan noget sorte mennesker. Jeg har jo været meget spændt på at få besøg af dig her i studiet, ikke? Forfatteren til den her bog, det er meget tydeligt, at historiker Michael Jalving, som har skrevet den her Søren Krarup og hans tid, som udkom for nogle få dage siden, har stor respekt for dig, men han påpeger flere gange, at du er en meget, meget alvorlig mand, uden særlig meget humor, men du er polemisk, du er dygtig til at sætte ting på dagsordenen. Du har ikke ændret position siden 1960, hvor du skrev din første bog. Jeg tænkte, Søren Krarup, vi har aldrig mødt ham før. Kommer han ind i studiet, og så kommer der bare svogl ud af hans mund. Det er jo et billede, som har klæbet til dig. Du ved, jeg har jo haft den skæbne, forstår du. Jeg var fra begyndelsen i krig med det, jeg kalder systemet politikken. Ja. Den herskende klasse. Og må jeg lige afbryde dig, selvom det er lidt uhøfligt. Det største hoved til højre, det er forsiden af politikkens kultursektion fra i onsdags. De kalder dig for den største borgerlige stemme de seneste 30 år. Det er da smukt af dem. Hvad tænker du om, at netop politikken skriver det om dig? Systemet politikken, som du har kaldt dem i årevis? Jeg kan godt sige, at jeg har i 50-60 år i mit offentlige liv været i en konstant krig med systemet politikken, med kulturradikalismen, som især repræsenteres af dagbladet politikken. Men så sker der det meget sjove, at der er faktisk på politikken nogle ganske fortræffelige folk. Der er blandt andet ham, der hedder Per Michael Jespersen, der er redaktionschef, som jeg har truffet nogle gange på Christiansborg og snakket meget hyggeligt med. Og han har gjort det de sidste år. Politikken har oprettet et debatforum for 150 unge mennesker, forskningsvis studenter. Og der har politikken de sidste to år inviteret mig ind som den, der skulle indlede den debat, som skulle ligge i debatcentret. Og det er jo meget morsomt, at eftersom de betragter mig som den, der med god grund er kritisk over for systempolitikken, så er det mig, der skal sætte debatten. Og det gjorde jeg også, og det var egentlig meget skægt, også fordi de unge mennesker faktisk forstod, hvad jeg sagde. Og det kan jeg så også, nu jeg er i gang med at snakke, sige, at jeg tog udgangspunkt i to ting, som er helt afgørende for at forstå den, skal vi sige, åndelige situation, der hersker også i dette land. Jeg tog udgangspunkt i året 1847, det er det år, Søren Kierkegaard udgiver bogen Kærlighedens Gerninger, hvor han siger, hvad det er at være menneske kristeligt talt. En forpligtet, ansvarlig størrelse i forhold til de næste, din skyld og ansvar i forhold til den skabte virkelighed. Og 1848, hvor det år, hvor Karl Marx udgiver det kommunistiske manifest, der siger det stik modsatte, der siger, at være menneske er at frigøre sig fra alt for at skabe paradis på jorden. Det er jo det, der ligger bag de totalitære samfund. Men den modsætning imellem kristendommens forståelse af, hvad der er at være menneske, og de totalitære samfunds, skal vi sige, menneskefakt, det har været grundlaget for den skal jeg sige, offentlige kamp, jeg har deltaget i. Søren Krarup, du er som sagt avislæser her i studiet. Du er kommet ind i studiet sammen med Amalie Lyne og Jon Steffensen, der har siddet med i noget tid. Der er en bunke aviser foran jer, men den her avis fra i onsdags, den holder lige fast ved, du er på forsiden af både første sektion af politikken, systemet politikken, som du kalder det, og kultursektionen. De har også interviewet en række borgerlige, der giver deres besøg med omkring din rolle i Danmarks historie. En af dem er Søren Pind. Jeg vil lige læse op fra, hvad han siger. Han anerkender og siger, at du har været en vigtig røst, især i løbet af 80'erne og indvandringsdebatten. Men han har haft den ulykke, at han er konservativ, og derfor altid ender med at tabe. Til sidst, for alt hvad en konservativ elsker, dør altid i længden. Hvad siger du til det citat? Jeg er meget sødt af den lille Søren. Jeg har skrevet en bog sammen med ham, der hedder Kære Søren, så jeg kender ham vældig godt. Og jeg vil ikke give ham det er en lidt drillende kommentar, men det er en drillende kommentar, men jeg tror, han mener det. Jeg synes, Søren Pind selv skulle tage det indad, fordi han er jo egentlig selv en stemme, der efterhånden, med al respekt for vores gæst her, jo selv fører lidt den fakkel videre. Søren Pind har jo været den, der har været længst fremme i Sveriges debatten, og tror jeg godt, du kan anerkende, delt nogle af dine tanker omkring, hvad det er, Sverige er på vej henad lige nu. Så Søren Pind, han bærer jo alene selv ved til det bål, han siger. Men jeg tror, at stort set alle borgerlige i Danmark, de er enige om, at den svenske debat skal vi ikke have her i Danmark. Mm. Og Amalie Lyne, du er jo selv borgerlig debattør, og du har også skrevet en masse indlæg omkring Sverige. Der er ingen svensk debat. Men det, der er det virkelig, virkelig med Sverige. Kompromitterende, der er ikke noget svensk debat, fordi man simpelthen demoniserer en stor del af det svenske folk, fordi de har forkert meninger. Mm. Det er så dybt uhyggeligt, og det svarer jo til nazisme eller til kommunisme, hvor der er nogen, der simpelthen er skubbet helt ud af virkeligheden. Og jeg tror, at de fleste borgerlige debattører i Danmark er enige om, at lad os kritisere Sverige. De bruger måske bare ikke samme ordlyd, hvor de sammenligner med nazisme og kommunisme, som du gør, Søren Krav. Men hvis nu vi holder fast i Søren Pind og hans udtalelse om, at du kommer til at tabe til slut, fordi du er konservativ. Alt, hvad en konservativ elsker, dør altid i længden. Han er jo liberal, Søren Pind. Du er konservativ. Har han ikke ret i, at du forsøger at holde fast i et stillbillede, et Danmark, som ikke kan bestå? Jamen, altså, jeg holder fast i Danmark. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg vil overhovedet ikke acceptere, at man skal acceptere, at Danmark skal gå under. Og jeg vil også sige, i nutiden ser jeg, at der gudskelov en bevægelse i den rigtige retning. Tænk på det seneste EU-valg. Hvem var det, der blev det største parti? Hvem var det, der virkelig skabte en reaktion imod de herskende partiers EU-politik? Det var Dansk Folkeparti, og det er de jo ikke alene om, for det er jo en fælles tendens i hele Europa, at nationerne begynder at væbne sig imod den overnationale ødelæggelse af Europa. Og med de ord slutter vi introduktionen af dig, Søren Krav. Du bliver siddende i studiet timen ud. Vi skal vende nogle aviser lige om lidt. Millionbyen Kathmandu er hovedstaden i Nepal. Og Radio 24/7 dokumentars Rosa Marie Frank er sprunget på hovedet ind i virvaret. Ja, namaste ma'am. Welcome to Nepal. Der kom lige et par unge fyre, som synes, de skal synge lidt i mikrofonen. I montagen Why All This Crying Shit tegner hun et portræt af den unge popstjerne og tv-vært Vivek. Do you think that you're good looking? No. I think I'm very much below average good looking. There have been few girls who've said that I'm very good looking, but I don't trust them. Tag med til Kathmandu og hør om livet som nepalesisk kendis, når vi sender Radio 24/7 dokumentaren Why All This Crying Shit. Oh man, you shouldn't have done that. Det er i dag klokken 13 her på Radio 24/7. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Og her i studiet der har jeg Søren Krarup, som alle ved, hvem er. Tidligere folketingsmedlem. Åndeligt fyrtårn hos DF. Og en mand, som politikken i ugens løb har kaldt det største konservative hoved de sidste 30 år. Han er også bogaktuel. Så har jeg dig igen, Amalie Lyne. Du er tidligere pressechef i Liberal Alliance. Du er klummeskribent og blogger. Og så har jeg også dig igen i studiet, Jon Steffensen. Du smutter om 10 minutters tid, efter vi har snakket om indholdet i morgens aviser. Du er teaterdirektør på Avenue T. Jon, vi starter med dig. Hvad er du faldet over i bunkerne foran dig? Jamen, det er spændende, at der er tre landsmøder, tre partier, der har landsmøde samme weekend. Og især, at det er de radikale og socialdemokraterne. Men især også, at Dansk Folkeparti har landsmøde i samme weekend. Fordi der er, så for mig at se, er der i øjeblikket en meget interessant kamp mellem de tre partier. De to i regeringen, det tredje i opposition, er de røde, er de blå, hvor går de hen, hvad er det for nogle signaler, der bliver sendt ud. Og så hele den her dagpengesag, der ligesom er blevet symbol på noget symbolpolitik i øjeblikket. Mm. Det synes jeg bliver rigtig, rigtig spændende at følge, hvad det er for nogle udmeldinger, der kommer ud her op til landsmødet. En anden ting, jeg faldet over, det er selvfølgelig, at Danmark skal være vært for EM i fodbold, eller medvært for EM i fodbold i 2020. Mm. Det synes jeg er bedre end Melodi Grand Prix. Og måske man kan holde, lige så dyrt. Ja, måske man kan holde budgettet den her gang. Så håber man kan holde budgettet. Og så selvfølgelig, så Søren Krarup fortæller lidt debat omkring, hvad er det for Danmark, Søren Krarup mener at have patent på, og er der måske ikke andre former for et Danmark end det, som også er et Danmark, der kan bestå. Ved du, jeg er gammel divisionsspiller i fodbold? Er du det, Søren Krav? For hvilket, hvor? Jeg spillede 2 sæsoner på Fremad Amager første hold. Det har respekt. Ude i Sundby? Ja, ja. Det var Søren, altså der, tænker, hvor man havde klokken 10 tænker, om morgenen. Du må have været forsvarsspiller. Ja, det var det også. Hvad? Ja. Du må have været forsvarsspiller. Jeg spillede center half. Nå? Hvis det siger dig noget. Det er sådan det er en gammeldags betegnelse. Det er det, der en libero, kom der vel ind i senere til at hedde. Du ved, det blev ændret til libero, som jo er mere offensiv. Ja. Center half var jo altså simpelthen en central forsvarsspiller. Netop. Og der tænker jeg, Søren Krarup og Amalie Lyhne, I har som borgerlige så ekstremt travlt med at pege fingre af Sverige. Vi vandt faktisk retten til at være den skandinaviske repræsentant ved EM i 2020. Det bliver jo spillet i forskellige byer lige for næsen af Sverige. Og deres nye, meget, meget dyre i stadion i Stockholm. Ja. Det må I være glade for. Haha, svenskere. Det er lige præcis det her emne. Det griner vi også lidt af i pausen. Nu har vi lige snakket køn. Altså, jeg mener ikke rigtig noget her. Det må jeg blankt indrømme. Jeg vil hellere overlade mikrofonen til dem, der mener noget om det. Og Jon Steffensen, du pegede jo på, at det er fantastisk, at fodbold-EM kommer til Danmark, blandt andet til Danmark i 2020. Men du vil også gerne have svar fra Søren Krav, hvor jeg tænker, et fodbold-EM, det er jo ikke bare sport, vel? Det er jo også noget, der skaber en slags sammenhængskraft i nationen. Det skaber jamen, også fællesskab. Jamen, man kan da sige, Danmark som nationalstat er i hvert fald bevaret frem til år 2020 med det her, Søren. Hvad siger fordi du til det, Søren Krav? Man kan jo se, at Danmark er jo ikke gået under i hvert fald. Vi må da håbe, det ikke går under inden 2020, hvor vi skal håbe at kvalificere os. Danmark som forretning, ikke? Jeg vil ikke sige som nationalstat. Jeg må indrømme, nu har vi jo også haft VM i år, ikke? Jeg må indrømme, jeg synes samtidig, jeg bliver træt af det niveau, det hele bliver lagt op i. Jeg synes, fodbold er blevet til en form for religion, som jo altså betyder, at det, der var charmen, da vi andre spillede, forsvinder til fordel for jo. Men var der ikke noget med, at altså, Tyskland var for 10 år siden blevet kompromitteret med nogle elendige resultater, og så havde de anvendt 10 år til simpelthen nu at banke et landshold op med en dansk stil. Du ved, jeg synes altså, hensigten helliger midlet. Jeg synes, at fodbold er blevet til noget, der egentlig samtidig kan forekomme ubehageligt. Og i hvert fald de der VM-turneringer, som Danmark nu også skal, jeg synes, de er kommet op i et niveau, som jeg ikke bryder mig om. Men Søren Krarup, er det ikke okay, at fodbold er religion for mange? Der er jo formentlig flere danskere, der går op i EM og fodbold, end den egentlig kristne religion her i landet. Det håber jeg ikke, vil jeg faktisk sige sammen med Søren. Det vil jeg være på Søren også sige. Jeg synes, at det er smukt, at DBU prøver nu jo, at gå hvornår nye har du sidst været til en fodboldkamp? Ja, det var jeg forleden dag, da FCK hvornår spillede mod Helsingør. Hvornår har du sidst været i kirke? Og men nu er det jo ikke mig, der skal repræsentere, hvor mange der går i kirke. Nej, og hvor mange der går men til jeg fodbold. Tror ikke, at det er et atypisk billede, der kommer frem. Nej, den tror jeg ikke, vi kan løse her om den statistik. Jeg synes altså, det er smukt, at DBU prøver at sige, en del af noget større. Og det synes jeg er lidt af det, Søren prøver at få ind igen, at fodbold ikke bare skal være kommercielt, skal handle om, hvor mange millioner de der forskellige topspillere tjener, men at fodbold er en del af det, der foregår nede på græsplænen mellem enormt mange mennesker, det sociale, og at resultaterne selvfølgelig på topniveau betyder noget, men fodbold betyder meget mere, for at folk kommer ud og møder hinanden, at børn bevæger sig, drenge eller piger. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at DBU prøver at fange en anden ånd, end den, der har været gældende en del år inden for Dansk Boldspil Union. Men nu taler du på Søren Krarups vegne, men som jeg forstår det, så er det ikke fordi, at Søren Krarup er ekstremt vild med fodbold i dag og tænker, hej, vi har EM i år 2020. Du vil nok hellere have, at der var flere danskere, som gik i kirke frem for at gå til fodbold. Den der modsætning, den er ikke så alvorlig. Men jeg vil sige, at jeg synes, at fodbold er blevet kommercialiseret i et omfang, der forekommer ubehageligt ofte. Jeg synes altså også, at det er blevet forretning, og det er blevet noget andet end det, der skulle være en sport, som man virkelig var optaget af. Så derfor vil jeg sige, samtidig med, at jeg synes, det er meget skægt, at vi skal have turneringen her i Danmark i 2020, så kan jeg også blive lidt træt af det hysteri, som der skal udfolde sig, fordi jeg synes ikke, det har meget med fodbold at gøre mere. Det er jo sjovt faktisk, at du spillede fodbold i Fremad Amager, hvor der har deres hjemmekampe søndag morgen kl. 10, lige i kirketiden. Du har faktisk konkurreret mod Folkekirken, Søren. Det er fuldstændig. Jeg vil lige sige, hvis jeg må have lov at brede mig lidt. Jeg debuterede den 30. september 56 som 18-årig nyoprykket yndling i Nykøbing Falster mod benet, hvor jeg brækkede benet. Så jeg havde en lang karriere, men så kom jeg tilbage og spillede der direkte i to sæsoner, hvor det var ganske rigtigt kl. 10 i Sundby Idrætspark. Og jeg har da siddet mange gange fremad og der stadigværende klubhus på Irlandsvej. Jeg kiggede over på Højtvangskirken, der var ved at lægge an til gudstjeneste. Men du ved, det var helt naturligt. Vi, der skulle spille fodbold, vi gik så over til omklædningsrummet og klædte om. Og der var ikke nogen, det var så karakteristisk for mine kammerater, der var ikke sådan nogle dumme bemærkninger om, at nu er der nogen, der går i kirke, og det gør vi ikke, osv. Mm. Du, i tingene var mere naturlige, vil jeg sige, mere selvfølgelig. Og der var der ikke, alle gik jo selvfølgelig i kirke og fik deres børn døbt, osv. Men der var ikke noget sådan hoverende modsætningsforhold til, at der var gudstjeneste kl. 10 samtidig med, at vi spillede. Søren Krag, vi to tilhører jo forskellige generationer. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg hører dig tale. Her sidder en mand, der synes, at alting var bedre i gamle dage. Kan du fortænke mig i det? Jamen, det synes jeg på mange måder, det var. Altså, alting var bedre i gamle dage? Jamen, altså, du ved, man har gjort meget for at ødelægge det menneskeliv, der leves på menneskets eget ansvar. Altså, familien er blevet mere eller mindre socialiseret, hvor jo altså behandlere trænger ind og vil bestemme, hvad et par forældre skal gøre i forhold til deres børn. Og på mange måder er jeg kan sige, at menneskelivet som det enkelte menneskes frihed og ansvar er blevet ophævet til fordel for en socialisering og behandling, som jeg finder ubehagelig, og som er i strid med sand menneskelighed. Fordi til menneskelighed hører som det afgørende frihed og ansvar. Og det moderne samfund gør alt for at ophæve friheden og ansvaret. Men Søren Krag, jeg kan godt forstå dine argumenter for, hvorfor du synes, at ting var bedre i gamle dage. Jeg synes bare, det er lidt trist, fordi Søren Pind har vel ret, når han er citeret for at sige, Søren Krag har haft stor betydning, men han har den ulykke, at han er konservativ, og derfor altid ender med at tabe til sidst. Nu vender jeg tilbage til det her citat. For alt, hvad en konservativ elsker, dør altid i længden. Du kan jo ikke holde fast i gamle dage. Jamen, det, der, det kan Søren du jo Peter, ikke. Søren Pind er en flink fyr og gammel vrøvlehoved. Fordi det jeg vil våge at påstå, at han har ret. Overhovedet ikke. Altså, det var det, jeg sagde til dig før. Du kan se, hvordan udviklingen i Europa, som er blevet forsøgt ødelagt af EU, der jo vil forvandle nationerne til ligegyldige provinser. Der kan du se, hvordan nu begynder de europæiske folkeslag at protestere mod den ophævelse af det, der er deres historisk givende grundlag, nemlig nationen. Og det, vil jeg sige, er på mange måder et vidensbyrd om, at respekten for det egentlige menneskeliv, som er konservativt, den bliver ikke bare viftet til side af, at der har været en periode, hvor især under påvirkning af USA, der jo er mere eller mindre ødelagt af den dyrkelse af menneskerettigheder, der ligger. Menneskerettigheder betyder en ødelæggelse af det menneskeliv, der er historisk, hvor man i stedet gør det til noget rent abstrakt ideologisk. Og heldigvis synes jeg, der er tegn på i nutiden, at sansen for, hvad det er at være menneske, at det er netop en historisk, for så vidt konservativ sammenhæng, det hører hjemme i, at den breder sig på ny. Søren Krarup, du bliver siddende en halv times tid endnu. Det gør du også, Amalie Lyne. Det gør du ikke, Jon Steffensen. Du skal ud og løbe 21 km rundt om Utterslev Mose. Ja, i liberalismens navn. I liberalismens navn. Men så afspærer I København. Ja, ja. Det er jo altså unægteligt en omkostning, det er jo det, løberne gør. Som man kan blive meget irriteret over. Det sker ja, der er endnu en ting, som du kan brokke dig over, Søren Krarup. Nu kommer du til at virke som et gammelt. Det er jeg enig igen, med al respekt. Ja, Amalie Lyne, ja. Du er lidt yngre, og du har samme holdning. Ja. Vi skal snakke om homoseksuel på danske asylcenter. De har det nemlig ikke let. Vi skal snakke om bøsse, Oleg, lige om lidt. Men jeg tænker, vi lige hviler ørerne et øjeblik. Det gør vi med et nummer af Jill Scott Heron. Han er amerikansk musiker, han er sort, og han var meget kontroversiel i 70'erne, hvor han blandt andet lavede nummeret The Revolution Will Not Be Televised, altså når de sorte gik på gaden og lavede oprør og lavede revolution, så ville det ikke komme på tv, også fordi at mainstream-medierne de er styret af de hvide. Det her det er et lidt nyere nummer, det hedder Inner City Blues af Jill Scott Heron. Er det en, du lytter til, Søren Krag? Nej. Ikke sin størrelse her. Han er sikkert en flinkere fyr, om jeg lytter. Revolutions. romantiker fra USA? Så godt kender jeg ham, ikke. Jeg aner ikke, hvem han er. Det må jeg aner om, det gør jeg altså heller ikke. Nej. Nej, så kendte han heller ikke. Han døde for nylig. Inner City Blues af Jill Scott Heron. That's the inner city blues. Makes you wanna holler sometimes and throw up both your hands. To see sweet sisters, the blossoms of our African tree, profiling on the corner, talking about 10 and 3. Because in spite of all the money we made and taxes we paid, the woman was looking at hungry babes and some decisions had to be made. Could you tell her it's better to go to your grave as a slave or the minimum wage? Well, I hardly think so, but make you wanna holler sometimes and throw up both your hands. Vi nærmer os de sidste 20 minutter af det her program, du lytter til Radio 24/7 Weekend, og det her, det var nummeret Inner City Blues af Jill Scott Heron. Med i studiet har jeg klummeskribent og tidligere pressechef hos Liberal Alliance, Amalie Lyne og Søren Krarup. Og der er ingen af jer, der kendte ham her, Jill Scott Heron, på forhånd. Nu fik I altså lyttet til det. Er det noget, du kunne finde på at sætte på anlægget derhjemme, Søren Krarup? Nu har jeg ikke noget anlæg, forstår du, jeg tror, at jeg vil give det. Så det må jeg lytter beklage. Lytter du ikke til musik? Jeg må... Du lytter ikke til musik? Hvad bare? Du lytter aldrig til musik? Jo, jeg elsker klassisk musik. Okay. Jeg elsker danske sange. Okay. Men du har ikke noget anlæg derhjemme? Hvad bare? Du har ikke noget anlæg? Noget musikanlæg derhjemme, sagde du? Nej, det har jeg ikke. Nå? det har jeg ikke. Det er da et savn. Hvad? Er det ikke et savn? Nu er der lidt ved det, vi er lige flyttet, forstår du. Så nå, vi har ikke derfor fået indrettet os endnu, og det er muligt, vi får et anlæg. Det er ikke, fordi du sidder døgnet rundt og læser i gamle numre af Tidehverv. Det er bare, fordi det netop er ville være en fortræffelig beskæftigelse, som jeg meget anbefaler dig, hvis du virkelig trænger til at blive klogere. Ja, få lidt mere kulturel kapital. Også det. Ja. Vi skal snakke om det at være homoseksuel. Fordi der er jo noget nyt i, at det er svært at leve i Rusland, hvis man er homoseksuel. Men det kan det også være, hvis man er homoseksuel og bor på et dansk asylcenter. Vi skal høre russiske Oleks historie. Han flygtede fra Rusland, fordi han var homoseksuel, som sagt. Folk kastede flasker efter ham på gaden, og politiet ville ikke hjælpe ham. Han kommer så til Danmark bag en lastbil i sommer, så bliver indkvarteret i et asylcenter. Først i Sandholmlejren i en uge, og senere i Avnstrup. Her fortæller han om, hvordan det er at bo på et asylcenter, og hvordan han bliver udsat for fysisk og psykisk vold på et dansk asylcenter. For example, some people kicks me in my ass and kicks my on my penis, so touch my body. And you say that people are calling you names as well. Is that because you're homosexual? They were calling you faggot, for example. I don't know. Yes, because for example, I'm little feminine, so and it's very very easy to understand who I am, maybe. So it's absolutely impossible. And in summer, when people boxing me in Avnstrup, I go to Copenhagen. I go with autostop. So and I was buying a sleeping bag. It was last money. For last money, I buy a sleeping bag. And for example, I collect bottles also. I was sleeping in park because sleeping in park under rain much better as sleeping in refugee camp. Ja, det var altså Oleg, som egentlig skulle bo på asylcenter Avnstrup, men han har altså valgt at købe en sovepose og sove forskellige steder i København i parker, fordi han synes, at det er bedre end asylcenteret, hvor han har oplevet at blive rørt forskellige steder på kroppen, altså han bliver udsat for sexchikane, og så bliver han også udsat for fysisk vold. Søren Krav, hvad tænker du, når du hører sådan en historie? Altså, du har tidligere blandet dig i debatten omkring homoseksuel, du har blandet dig i debatten om forholdene på de danske asylcenter og om indvandring. Her har vi slået alle tre ting sammen i et, ikke? Det her, det er en indvandrer. Han flygter, fordi han, det er svært at være homoseksuel i Rusland. Så kommer han til et dansk asylcenter, så flygter han derfra. Jeg har ikke blandet mig i homoseksuel debatten, fordi jeg vil overhovedet ikke udtale mig om de dele. Det er noget, som hører privatlivet til. Og hvordan en mand eller kvinde har det på det felt, det er deres private anliggende. Og derfor er jeg også både forbavset og også, vil jeg sige, forarvet over, at de bliver forfulgt, fordi de er homoseksuelle. Og jeg spørger mig selv, hvem er det, mon, der gør det? Hvem er det, der gør det? Det skulle ikke være muslimer, der på asylcenter er travlt optaget af at forfølge homoseksuelle. Så jeg synes, det er dels for mig en underlig ting, som jeg ikke selv forbinder noget med. Og jeg synes også, det er afslørende for de muslimer, der skal terrorisere asylansøgers tilværelse ved netop at øve vold mod dem. Så jeg synes på alle måder, det er en ubehagelig historie, og det er da klart, at de folk, der overfalder en mand, fordi han er homoseksuel, de skal da selvfølgelig straffes, og jeg vil da sige, at man skulle smide dem ud af landet. Hvorfor er de overhovedet her, når de ikke vil rette sig efter de regler, vi har her i Danmark? Er det Danmarks ansvar at beskytte homoseksuelle som ham her, Oleg? Altså at tage dem til landet og give dem opholdstilladelse, fordi de er homoseksuelle? Det er ikke opgaven at tage dem til landet, men når de er kommet til landet og altså dermed omfattet af dansk lov, så skal de da selv beskyttes imod overfald, når de er altså folk, der som i tilfældet her, at det formodentlig er muslimer, der... Skal de også have opholdstilladelse? Jamen, altså sådan som Oleg, skal han have opholdstilladelse, fordi altså, han er homoseksuel? Det kommer jo helt an på hans øvrige asylstatus. Der skal overhovedet ikke indblandes det, om han er homoseksuel. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er derfor, han er flygtet fra Rusland jo. Ja, så kan man jo overveje, om det betyder, at det, at man er homoseksuel, at man er asylberettiget, det vil jeg ikke sige, det var. Fordi der tænker jeg, lige nu, der tager vi imod rigtig, rigtig mange asylansøgere fra Syrien, på grund af den internationale situation, hvor der er millioner af mennesker på flugt. på grund af situationen i Syrien, almindelige flygtninge, og så er der også en masse internt fordrevne. Men der tager vi jo en masse nu. Det er jo folk, der risikerer liv og lemmer. Dem skulle man måske. Jamen, vi skal heller ikke. Jeg synes, det er en katastrofe, det antal, vi tager, fordi det er altså begyndelsen til, at det ikke længere er danskerne, der er folket i landet. Og den der hæmningsløse åbenhed er ødelæggende for nationen og for vandrene til et indvandrerland. Og derfor vil jeg sige, at det sagen drejer sig om, det er, selvfølgelig skal man hjælpe flygtninge, der er i nød, men man skal gøre det i deres eget område. Man skal der finde nærområder, hvor de kan få den støtte, de ikke ellers får. Amalie Lyne, hvad tænker du, når du hører om sådan en sag her? Jamen, jeg giver da Søren Krarup ret i, at det er en frygtelig sag. Altså, vi har jo også hørt før historier om, at der er problemer mellem de forskellige etniske grupper på asylcentrene. Så det er for så vidt ikke nyt. Det overrasker mig egentlig ikke, vil jeg sige. Og det siger jo også noget om, at sagsbehandling også simpelthen er for lang, ikke? Altså, det har jo aldrig været meningen, at nogen skal sidde så længe på et asylcenter. Men jeg vil egentlig gerne måske gribe fat i noget af det sidste, du sagde, Søren, fordi at det hører man jo tit fra den borgerlige fløj, og nu begynder jeg måske at bevæge mig lidt væk fra den fløj, jeg selv tilhører, det ved jeg godt. Man hører det både fra Dansk Folkeparti, også fra Venstre og Konservativ og fra Liberal Alliance, at man kan hjælpe mange flere flygtninge i nærområderne. Altså man kan få meget mere for pengene i nærområderne. Og det er jo fuldstændig korrekt. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Og det vil der også. Jeg er også enig i, at det mener jeg også vil være lykkeligere et eller andet sted for alle parter. Det jeg bare til undrer mig over, det er, at det bliver der sagt, men bliver der nogensinde taget initiativ, hvor vi siger, at vi vil gerne give en masse flere penge til hjælp i nærområderne. For det synes jeg nemlig selv, man siger det der, men man kommer jo ikke samtidig med en pose penge til hjælp i nærområderne. Det ender jo lidt som et tomt postulat. Det synes jeg lidt. Sidste weekend, der er en af dem, vi havde som hovedgæster der, det var Andreas Kam, som er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, som du jo er stor fan af, Søren Krarup, hvor han netop sagde, vi forsøger faktisk at gøre rigtig meget i nærområderne. Og i Dansk Flygtningehjælp er vi stor tilhængere af, at man gør det, fordi mange af de her mennesker vil jo gerne tilbage til deres hjemland så hurtigt som muligt, men pengene skal selvfølgelig følge med. Jeg håber, alle kan høre, at der er store anførselstegn rundt om din påstand om, at det er tilhængere af Dansk Flygtningehjælp. Jeg var ironisk. Ja, det kan jeg klar. Dansk Flygtningehjælp har været en national katastrofe. Loven i 83, det er Dansk Flygtningehjælps ansvar, og det er Hans Gammeltoft Hansen, der er den landskadelige ophavsmand til det. Men det er en anden sag. Jeg vil da give dig ret i, at selvfølgelig må man da sige, at hvis man mener, der skal ydes hjælp i nærområdet, så må man tage de penge, der nu bruges til de alt for mange, der strømmer ind i Danmark, og dirigere dem til nærområdet, og i det hele taget lægge sin politik om, sådan at man ikke lukker landet op for den flygtningestrøm, som jo mere eller mindre er købt via Tyrkiet og Egypten. Ja, fordi der var der også, synes jeg, et etisk dilemma det her, det er jo også, at de asylansøgere, der når så langt som op til Danmark, det er jo de stærkeste af dem, ikke? Som har råd til en menneskesmugler. Og det er jo det, der gør, hvis man kigger på det i sådan et samlet etisk perspektiv, hvor det må handle om at redde menneskeliv, og at mennesker verden over skal have det så godt som muligt, så bliver det helt lidt absurd. Og der tænker jeg, at fordi vi snakkede, den her diskussion, den sker jo på baggrund af historien om ham her, Oleg fra Rusland. Han flygtede, fordi det er svært at være homoseksuel i Rusland, der blev kastet flasker efter ham på gaden osv. Han føler ikke, at han kan bo i asylcenter Avnstrup, fordi han bliver forfulgt på grund af sin seksualitet der. Jeg har lavet en reportage fra Avnstrup på et tidspunkt, hvor der netop skete det, som du var inde på, Amalie Lyne, at mange af de her etniske grupper, der var en masse konflikter, hvor medarbejderne så forklarede, at det er, fordi mange af dem føler sig presset. Mange af dem har fået afslag på opholdstilladelse, så de ved ikke, hvor de bor henne om et halvt år. Nogle af dem er børn og føler sig frustreret over, at de ikke føler, at de kan give børnene det liv, de gerne vil. Men der stødte jeg på en del asylansøgere fra Iran, og det undrede mig lidt. Mine forældre kom til Danmark i midten af 80'erne fra Iran, blandt andet som et resultat af den her flygtningelov, som du kalder for en national katastrofe, Søren Krarup fra 1983. Så grund til, at du sidder i studiet hos mig i dag, er jo måske på grund af den flygtningelov. Det er en national katastrofe. Men jeg snakkede med de her iranske asylansøgere, jeg undrede mig over, hvorfor er de i Danmark? Ja. Så gik det op for mig, de flygtede jo ikke fra noget. Det var simpelthen, fordi de havde en idé om, at jamen, så kommer man til Danmark, og så er der guld på gaden, og så kan de tjene nogle penge. Og de havde jo betalt nogle menneskesmuglere for det. Ja. Og så omvendt, så er der en masse intern fordrevne i Syrien, som er i nærområderne, som måske kunne bruge hjælp. Ja, og det er jo også det der centrale begreb her, hvornår er man, som Søren også var inde på, hvornår man individuelt forfulgt, og hvornår er man ikke. Og det er jo, det er jo to forskellige ting. Altså oprindeligt var meningen med systemet jo, at man skulle være individuelt forfulgt for at kunne søge asyl. Og sådan er det jo ikke rigtig længere kun. Og jeg tror også, det er derfor, at de her diskussioner opstår. For jeg tror, at de fleste mennesker, jeg tror i hvert fald ikke, det vil være så kontroversielt at sige, er man individuelt forfulgt, så skal man kunne opnå asyl. Men det er noget andet, vi taler om i dag. Ja, og man kan sige, at de iranere, jeg mødte i det asylcenter, de fleste af dem var ikke forfulgt på nogen måde, og jeg fik lidt ondt af dem. Det var unge fyre, som savnede deres familie, som ikke vidste bedre. Der ville jeg ønske, at der var nogen, der havde rådgivet dem til, lad være, I får altså ikke et bedre liv i Danmark. Tværtimod. Men mine forældre i 80'erne var individuelt forfulgt, og mange af deres partikammerater lever ikke i dag, dem som blev i Iran, fordi at de blev slået ihjel. Og der tænker jeg, Søren Krag, det er jo blandt andet på grund af flygtningeloven fra 1983, at de kom til Danmark. Ja. Er det en fejl? Jamen, det er det da, når skulle jeg siger, sidde her nu? Når du siger, at de var ikke individuelt forfulgt. Jo, mine forældre var. Ja, må lige spørge, du siger, at de var partigrunde. Hvad var partiet? Jamen, var en del af et parti, der hed Fedai, og de var kommunister i Iran. Så de var jo nogen, der kæmpede for den islam, eller de kæmpede for at vælte shahen. Det endte som en islamisk revolution i 79, hvor præsterne fik magten, og ikke og de her... Kom til magten. Og Khomeini kom til magten, og nogle år efter, så begyndte Khomeini og præstestyret så systematisk at slå kommunister ihjel, ikke? Men burde man have givet asyl til sådan nogle som mine forældre? Det er meget sjovt, det du siger, de der unge mennesker, som kommer hertil. Ikke fordi de er forfulgt, men fordi de øjner en chance. Det er så dem, jeg mødte i dag. Men nu snakker vi om 80'erne, hvor den her flygtningelov fra 1983, som du kalder en national katastrofe. Det var en national katastrofe, fordi den gjorde danske retsgarantier gældende til 20 millioner flygtninge. Det er ens betydet med at slå Danmark i stykker. Vi havde jo en lovgivning før 1983, og vi havde jo også et udvalg, hvis flertal var tilhænger af en helt anden lov, som var langt mere ansvarlig. Men Søren Krag, der er jo ikke nogen tvivl om, at Danmark ændrede radikal befolkningssammensætning i midten af 80'erne, blandt andet på grund af den her lov her. Så hvis man kigger på tallene, så ændrede det i den grad nationen, ikke? Altså, det ændrer nationen, fordi loven kom, men så hurtigt gik det jo ikke. Altså, det kommer i 83. Men hvis man kigger på sådan enkelt personer, der er ikke nogen tvivl om, at der er også nogen, der fik opholdstilladelse, som måske ikke var forfulgt i 80'erne. Ja. Mine forældre var det. Sådan en som Farshad Kholghi, han var det. Han har jo langt hen vejen samme position som dig, advarer imod massiv indvandring osv. osv. Skulle sådan nogen som mig og Farshad Kholghi ikke have haft opholdstilladelse dengang? Altså, det, nu kender jeg ikke din sag. Jeg kender Farshad Kholghi, og så vidt jeg kender ham, synes jeg, det er helt rimeligt. Skulle vi have sagt nej til ham? Fik asyl nej. Men altså, du ved, det er den slags ting, som må afgøres, når man sidder med sagen. Det kan man jo ikke bare udtale sig i almindelighed om. Og det var jo også det, der skete før. Det er så urimeligt, at den lov kom, fordi man havde faktisk en ganske udmærket praksis tidligere. Og det er kun Gamtoft Hansens forfalskede kristendomssværmeri, der fører til loven. Ja, ham kan du ikke lide. Men så er grund til, at jeg bor i det her, ikke? Grund til, at jeg bor i det her, det er jo ikke for at være populistisk, men det er jo for at komme frem til den pointe, at der kan være forskel på at snakke på baggrund af statistikker, store menneskestrømme, og så de enkelte mennesker, som man møder. Du siger selv, sådan som Farshad Kholghi, det var godt, at han fik opholdstilladelse. Men det er jo på grund af den her flygtningelov fra 1983? Jamen altså, den flygtningelov fra 83 er under alle omstændigheder en katastrofe, fordi den lægger op til en praksis, som er ødelæggende for landet. Og den, du ved, der sad, som jeg var inde på før, der sad et udvalg, hvis store flertal havde en ganske udmærket opskrift på en udlændingelov. Hvis kerne var, at naturligvis er det danskerne selv eller Danmark selv, der bestemmer, hvem der kan tildeles asyl. Hvorimod loven, der blev vedtaget, som Gamtoft Hansen lavede, betyder, at Danmark er fuldstændig magtesløs over for de folk, der kommer til, og som kan bygge på forskellige internationale termer eller kategorier. Og derfor vil jeg sige, at de spørgsmål er for så vidt meningsløst, fordi Hver enkelt sag må undersøges, og det blev den også tidligere, og man havde så bare en frihed til selv at bestemme, som man mistede i 83. Men det der med at sige, at dit spørgsmål er meningsløst, det er jo bare sådan noget, man siger, når der er et spørgsmål, man ikke kan lide Søren Krarup. Jamen, Og hvis man kigger på, hvad der er sket, fordi der er ikke nogen tvivl om, at du har spillet en stor rolle i forhold til at sætte fokus på det her, og for at man fik lavet den her flygtningelov om, og det gjorde man jo allerede i løbet af 80'erne, men fik også sat en prop for indvandringen efter 2001. Det medvirkede du også til. Men hvis man kigger på Danmark i dag, en tiendedel af den danske befolkning har indvandrerbaggrund. Jamen, det er da fordi, det er fuldstændig forkert, hvad du siger. Jeg forsøgte at få ændret den katastrofale lovgivning og den praksis, der var, men det havde jo ikke nogen som helst mulighed for. Der kom sådan små skønhedsændringer, men selve loven i al dens katastrofale radikalitet blev stående. Så jeg har desværre ikke haft den indflydelse, du tillægger mig. Og Søren Krarup, der tænker jeg, at der er jo andre lande rundt om i Europa, som vi sammenligner os med, som ikke lige har haft en eller anden flygtningelov af 1983, men der er det jo gået samme retning. Det er også blevet mere og mere multikulturelt, så det er jo ikke kun Danmark, vi er ikke en ø. Og så vender jeg tilbage til det her citat igen. Og Søren Pind, han har den ulykke, Søren Krarup, at han er konservativ, og derfor altid ender med at tabe til sidst, for alt, hvad en konservativ elsker, dør altid i længden. Er det ikke bare en del af verdens gang, at vi lever i en globaliseret verden? Der er indvandring. Vi lever i... Landet bliver mere og mere multikulturelt. Vi lever i en tidsalder, hvor Europa ikke overhovedet er i stand til at forsvare sig selv, og derfor ser vi det ene europæiske land efter landet, der oplever store, store indvandringer, som slår dele af landet stykker. Og det er jo altså noget, der hænger sammen med resultatet af 2. verdenskrig, hvor Europa netop blev svækket af Tyskland for eksempel, i kraft af den skyld, de bar på, overhovedet ikke kunne beskytte sig selv, og England havde ikke styrke til det, Frankrig havde heller ikke styrke. Du ved, der er kommet en folkevandring. Det er jo det, der er sket i efterkrigstiden. Kommet en folkevandring, som Vesteuropa ikke har haft styrke og heller ikke vilje til for alvor at beskytte sig imod. Og det lykkedes Gammeltoft Hansen at trække Danmark ind i den, sådan vi fik loven i 83. Og derfor er vi med i samme bølge som de andre. Men det, der jo sker, gudskelov i Europa, det er dog en stigende mobilisering af viljen til at ville bevare den nationale eksistens, som det afgør den. Lyne, du tilhører jo en anden generation. Ja. Du er vokset op i Danmark, som er mere multietnisk, end da Søren Krarup voksede op. Man kan også se i forskningen, at danskere født efter 1970, der er det mere naturligt at have omgang med folk med indvandrerbaggrund, både fordi man rejser mere, og fordi at man har haft det gennem institutionslivet. Hvad tænker du om det her spørgsmål? Men jeg er jo på en helt anden fløj end Søren er her. Altså, jeg er jo liberal, og jeg deler ikke den der romantisering af Danmark i gamle dage. Det gør jeg slet ikke. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig nu, hvor jeg har muligheden. Hvis nu, det er jo sådan et tankeeksperiment, men hvis nu du fik lov til at få det, som du ville have det, så skulle vi jo stoppe for rigtig meget af det her indvandring, ikke? Hvad tænker du så om sådan, som vores befolkningssammensætning ser ud? Altså nu, jeg er gravid, jeg prøver at gøre mit for at føde nogle flere børn, men vi føder jo ikke særlig mange børn i øjeblikket i Danmark. Så vi har jo brug for noget arbejdskraft. Hvad tænker du om det? Skulle det så helst bare komme fra nærområderne, eller hvad? Hvordan skulle I? Jamen, jeg vil da sige selvfølgelig, at den indvandrerlov, vi har, den vil jeg ændre, sådan at der ikke er døre på vid gab til enhver, der vil misbruge vores gæstfrihed. Mm. Men selvfølgelig, Danmark har aldrig været et lukket land, og vi har haft polakker, og men det er jo så også karakteristisk. Jeg har polsk afstamning, faktisk. Ja, du har polsk afstamning. Ja. Skal jeg tage flere polakker? Og jeg har noget jødisk afstamning. Ja. Vi har der selvfølgelig haft fremmede, der hollænder, jøder osv., der kom til Danmark. Danmark har aldrig været lukket, men det, der jo altså er det helt katastrofale med 83-loven, det er, at nu bliver den danske lovgivning lagt ud i internationale fora, hvor vi har opgivet selv at bestemme. Men det er jo ikke, sådan som verden ser ud i dag, er det jo ikke nok at få folk kun fra Vesteuropa til Danmark, fordi mange af de vesteuropæiske lande har samme problem som os med meget små generationer, der bliver født. Så det vil jo ikke være nok, for de står jo også og mangler arbejdskraft. Jamen, det kan ja, det man er, Maja Lyne er inde på, Søren Krarup, det er, hvis man skal bevare det Danmark, som vi kender, og som du elsker, og som vi alle sammen elsker, så er vi jo nødt til at reproducere os selv. Det gør vi jo ikke i tilstrækkelig grad i Danmark. Jamen, det kan da være et reelt problem. Jeg synes altså også, det er en katastrofe, der fødes så få børn. Selvfølgelig skal der fødes flere børn. Jeg hilser dig. Initiativet velkommen. Bare, ja. Velkommen. Godt gået, men så vil jeg da også sige, at i en situation, hvor man kan se, at der er mange på arbejdskraft, kan det da i høj grad være baggrund for, at man så, som man gjorde i begyndelsen af 1900-tallet, lukker op for polske arbejdere på Lolland og så videre, svenskere fra Skåne i 1800-tallets sidste halvdel. Selvfølgelig kan man da lave sig de overvejelser. Det, som jo altså er det katastrofale, det er, at man har lagt den danske beslutning ud i internationale fora, hvor vi har mistet evnen til, eller viljen til selv at bestemme. Og det blev de sidste ord herfra. Tak til dig, Søren Krarup, og tak til dig, Amalie Lyne. Det var Radio 24/7 weekend. Efter nyhederne er der Bæltestedet med Simon Juhl. Klokken den er 10.